Пробігає ліс голодний, через пеньки скаче, аж слухає, десь ворона на гіляці кряче. Прибігає, хоч видати, та ніяк дістати. Ліс хитриться і вертиться, давай підмовляти. Підмовляє, щоби злізла. Прищурює очі, обіцяє м'яса гори, ворона не хоче. «І не хочу, і не злізу», – стала говорити. «Іди собі, коли хочеш, на село дурити. Ти думаєш, що ворона розуму не має? Сидить собі на гілляці, нічого не знає? Та я знаю, що ти хочеш, як вся віра, їсти». І хіба б я дурна була, щоб думала злізти? Бог з тобою, голубонько, став ліс прикидатись. Та тепер вже, зозуленько, нічого боятись. Вийшов указ з того світу, щоб мир був усюди, щоби мирно собі жили і звірі, і люди. А ворона розважає: брешеш ти, мій враже. Далі кругом подивилась, та лисові й каже: «Та який же мир той буде та спокій між нами, коли он де йдуть до лісу стрільці із хортами? Будь здорова, голубонько!» «А то що? Куди ти? Та ж стрільців лихе надносить, треба утікати!» «А укаже з того світу, що про мир писали? Може, вони ще указу того й не читали?» «Ну, не бійся ж, голубчику, я лиш так сказала. Але вашого указу і я не читала».